اسلامی معاشیات۔ اسلامی معاشیات کا تعارف کرانے سے پہلے دو غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے۔ پہلی غلط فہمی عصری معاشیات کے ماہرین نے یا تو عمدن پیدا کی ہے یا پھر وہ ان بنیادی حقائق سے صحیح طور پر متعارف نہیں ہیں جن کے تناظر میں اسلامی معاشیات کی دور حاضر میں تجدید ہوئی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اسلامی معاشیات دراصل عصری معاشیات کا مصنع یا خاص ایڈیشن ہے۔ اگر آپ جدید علم معاشیات یا نظام معیشت میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیں اور سود کو حرام اور معاشی پالیسیوں کا اولین مقصد اجتماعی عدل قرار دیں تو یہی علم اسلامی معاشیات بن جاتا ہے۔ اس موقف کے حق میں دو دلیلیں دی جاتی ہیں۔ اولاً یہ کہ عصری علم معاشیات دراصل ایسے قوانین اور نظریات کا مجموعہ ہے جو قوانین فطرت کی طرح اٹل بھی ہیں اور دوامی بھی۔ ان کا اطلاق ہر سماج پر ہوتا ہے، چاہے اس کا تمدن اور اس کی ثقافت کچھ بھی ہو۔ طلب رزق ہر انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو ذرائع اور وسائل اختیار کیے جاتے ہیں ان کی نوعیت تکنیکی ہے، جیسے کسان کا حل یا لوہار کا ہتھوڑا۔ ثانیاً یہ کہ انسان کی ترجیحات ہر سماج میں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ وہ سامانی ضرورت اور راحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس لیے وہ ان کی قیمت اور ان کے افادے سے ایک ہی طرح متاثر ہوتا ہے۔ علم معاشیات دراصل اسی جد و جہد اور انہی ترجیحات کا مطالعہ کرتا ہے اور ایسے عمومی نتائج، نظریات اور قانون اخذ کرتا ہے جو علم طبعیات کی طرح نہ اسلامی ہو سکتے ہیں اور نہ غیر اسلامی۔ یہ خالص سائنٹیفک تجزیہ ہے۔ عقائد، اقدار اور کلچر کے امتیازات کے درمیان یہ غیر جانبدار ہے۔ بنا پر اسلامی معاشیات ایک تحصیل حاصل اور بے معنی جد و جہد ہے، یا زیادہ سے زیادہ ایک جزوی ترمیم کی حیثیت رکھتی ہے، مگر عصری معاشیات کا غیر جانبداری کا دعویٰ یکسر غلط ہے، جیسا کہ آئندہ سطور سے واضح ہوگا۔ ایک دوسری غلط فہمی دیندار حلقے میں پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اسلامی معاشیات دراصل ان قوانین کا مجموعہ ہے جو قرآن، حدیث اور فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے اور انسان کی معاشی زندگی سے بحث کرتے ہیں۔ اسلامی معاشیات انہی قوانین اور ضوابط کو معاشی اصطلاحات کا جامع پہناتی ہے اور عصر حاضر کے احوال و ظروف پر ان کا انطباق کرتی ہے۔ اس موقف کا نقص یہ ہے کہ یہ معاشیات کو فقہ اسلامی کے ایک شعبے سے زیادہ نہیں سمجھتا، حالانکہ عصری علم معاشیات بیع و شراء، ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی یا بینکنگ اور انشورنس کے قوانین کا نام نہیں، وہ ان قوانین سے بے نیاز نہیں ہے، لیکن اس کا اصل دائرہ کار معاشی جد و جہد، اس کے عوامل اور اس کے ارتقاء کا تجزیہ ہے۔ بعینی ہی اسلامی معاشیات زندگی کے معاشی پہلو سے متعلق فقہی قوانین اور ضوابط کی فہرست تیار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کی تعلیمات، اقدار اور اصولوں کے تحت معاشی زندگی اور اس کے متنوع پہلوؤں کا تجزیہ کرتی ہے، تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ الہی نظام اقدار کے زیر سایہ معاشی جد و جہد کی نوعیت اور اس کے عوامل کا کردار کیسا بنتا ہے اور کس انداز کا نظام معیشت تشکیل پاتا ہے اور انسان کا معاشی مسئلہ کس طرح حل ہوتا ہے۔ آئندہ سطور میں ہم اسلامی معاشیات کی حقیقی نوعیت سے بحث کریں گے اور یہ بھی واضح کریں گے کہ اسلامی معاشیات اور عصری علم میں کس طرح کا جوہری فرق ہے۔